Tuna moi mi kolo mi sona kotuna Makanisia solo hoye salizio Nami tuni nami dobi nakatia motema Tango mosusu mabela ngai Motema ya moto na moto nzoka nesandu Mabeto malamu nakati yoko yebate Kasi bolingwe zali Loko la fungola Eko la kisanyo Wapinzela Sala nano diferanso Bongo la monte manayo Oko mona verite Polele Hey mama Kosa nazako pesa nayo Tika temo sika nayo Bambate oko nipa atandele Mabeto malamu na kati yoko yebate Kasi bolingwe zali Loko la fungola Eko la kisanyo Wapinzela Sala nano diferanse Bongo la monte manayo Oko mona verite Olele Hey mama Kose nazako pesa nayo Tika temo sika nayo Pambate oko nima atandele La longue na farina comina bana La katia cubana putanina baninga to yeminzembo E mama e E mama ye ye ye Akone de la viso na comina lo colomo pavana bana E mama e E mama ye ye ye Akone de la viso na coso aquí todo que se viso bana mabe Thank you. mama ye, e mama ye ye ye. Ako nende la biso na kobina, lokolo moko bana bana. E mama ye, e mama ye ye ye. Ako luke la biso nga mosoki, nyo zoki si biso bana mabe.